vesvese bile. Uçardım gönlüm seni görmeden önce, yazılmış inan kaderime. Saçların dağılır aklımın yerlerinde, hiçbir rüzgar esmese bile. Vazgeçmem geçemem seni ne zor buldum ben, düşlerim çıkmasa da yine. Gir kanıma, hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Vazgeçersen bu sevdadan eğer, ne kadar çok aradım sonunda yakaladım, unuttum yalnız geçen o günleri. Ah.